dito sa Papadudod Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Masakit mawala ng taong malapit sa ating puso. Marami sa atin ang nalulunod sa kalungkutan at pagluluksa. May mga tao na hindi alam kung paano i-handle ang ganitong emosyon. Ngunit may ilan na may paraan upang kahit papaano ay mabawasan ang sakit na kanilang pinagdadaanan. Pero paano kung ang paraang ito ay siya rin palang magdadala ng takot at kilabot sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, bago mangyari sa amin ang asawa ko, ang pangyayaring ikukwento ko ay hindi ako naniniwala sa mga paranormal things, kagaya po ng multo at mga demonyo. Para sa akin, sa movies lang sila nag-exist. Ginawa lang sila ng malikhaing isipan upang may katakutan tayong mga tao. Pero ang paniniwala ko na yon ay nagbago simula ng araw na yon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rowan. 36 years old. Gaya ng sinabi ko ay hindi ako naniniwala sa mga existence ng mga multo. Kahit na marami akong naririnig na kwento ng kababalaghan. Sa ibang tao ay hindi pa rin ako naniniwala. Personally, ay wala naman kasi akong experience na may nararamdaman at nakikita akong multo. Kaya para sa akin, Papa Dudut, ay gawa-gawa lamang sila. Wala rin naman kasing maipakitang ebidensya ang mga nagkukwento sa akin tungkol sa mga multo. Kaya bakit ako maniniwala, hindi ba? Natatandaan ko na nag-spirit of the glass kami ng mga kaklasiko noong high school. Wala naman kaming natawag na kaluluwa, pero takot ang mga kasama ko habang ako ay chill lang. Pagkatapos ko ng college ay nagpaka-independent na ako. Hindi kami obligadong tumulong sa pamilya namin kasi masasabi ko na kahit papaano ay maayos ang pasok ng pera sa amin. Maganda kasi ang trabaho ng daddy ko at may business si mami. Hindi ako nakontento sa aking regular job at naghanap pa ako ng ibang pagkakakitaan. Nagtayo din ako ng sarili kong small business. Pangarap ko kasi na bago ako mag 30 years old ay meron na akong sariling bahay. Sa edad kong 26 ay nakabili na ako ng sarili kong lupa at kahit paunti-unti at pahinto-hinto ay nagsimula na ako magpatayo ng sarili kong bahay. Proud akong sabihin na never akong humingi ng tulong sa parents ko. Kahit nag-offer na sila na tutulungan ako sa pagtatayo ng aking bahay. Isinantabi ko rin muna ang ibang bagay kagaya ng love life at social life dahil gusto ko talagang matapos ang aking bahay. Naniniwala ako na kung meron kang pangarap, dapat ay doon ka nakafocus at kailangan mong isacrifice ang mga bagay na sa tingin mo ay magiging reason para sa pagbagal ng pag-abante mo. Inabot din ng 2 years bago natapos ang aking bahay, Papa Dudut. Simula noon ay doon ako tumira. Doon ako sinabihan ni na mami na ang sarili ko naman ang pagduunan ko ng pansin. Baka raw pwede na ako magkaroon ng girlfriend. Nagkaroon naman ako ng girlfriend noong high school at college. Tumigil lamang talaga ako makipagrelasyon noong nagtatrabaho na ako. Naramdaman ko rin ang time na yon na tama si mami dahil sa meron na akong bahay ay sarili ko naman dapat ang bigyan ko ng pansin. Yung mga kaligayahan na isinakripisyo ko, yun naman ang gagawin ko. Ayoko rin kasing masanay na mag-isa at parang nakakatakot yon. Alam ko bilang tao ay kailangan din natin ng ibang tao para mabuhay at maging masaya. Nagsimula ako ng buhayin ng aking social life. Nagulat pa nga ang mga kaibigan ko na sa tuwing inaaya nila akong lumabas o magpunta sa kung saan ay palagi na akong sumasama sa kanila. Parang hindi raw ako yon kasi sanay sila na tinatanggihan ko madalas ang mga pag-aaya nila. Sinubukan ko na rin ulit na makipag-date. Gumamit ako ng dating app para maging madali ang pakikipagkilala ko sa mga babae. Pero sa ilan kong nakilala sa dating app ay walang nagtagal. Hanggang sa simula lang, pero kapag nagtagal ay hindi ko rin talaga nararamdaman yung sinasabi nilang sparks. Narealize ko na baka wala sa dating app ang babaeng para sa akin. Kaya ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Naniniwala ko na si Lord na ang gagawa ng paraan para makilala ko ang babaeng para sa akin. Sa totoo lang, that time ay ready na akong mag-asawa kung sakali. Sa tingin ko ay kaya ko nang bumuo ng isang pamilya. Ayoko na kung kailan matanda na ako ay saka ako magkakaroon ng anak. Baka kasi mahina na ang katawan ko ay saka pa lamang lalaki ang magiging anak ko at hindi ko na kayang makipaglaro sa kanila. Minsan totoo din talaga yung kapag hindi mo hinahanap ay kusang darating sa'yo. Dumating sa buhay ko si Anya nang hindi ko po inaasahan. Na-invite ako noon sa kasal ng isa kong college friend. Umattend ako noon, isa sa mga abay na babae ang talagang kumuha ng atensyon ko. Kasi nagandahan ako sa kanya. Simple lang ang ganda niya, pero may kakaiba sa kanya kasi palaging nasa kanya ang mata ko. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko siyang makilala, pero hindi ko alam kung bakit ako nahihiya sa kanya. Parang sinadya ng tadhana kasi ang babaeng yon ang nakasalo ng bouquet ng bride at ng agawan na ng garter ay ginawa ko ang lahat para lamang makuha ang garter. Nagtagumpay naman ako, Papa Dudut. Ako ang nagsuot ng garter sa legs ng babaeng yon. Maya-maya ay nawala na sa paningin ko yung babae at ang hinala ko ay umalis na siya. Kinausap ko ang kaibigan kong kinasal para tanungin kung sino yung babaeng nakasalo ng bulaklak. At sinabi niya na kaibigan niya yon sa trabaho. Umuwi na nga raw at tinanong ko kaagad kung single at single daw yon. Sinabi na rin niya na Anya ang pangalan nito. Hindi na ako nahiya at kinuha ko sa kanya ang number ni Anya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. The next day ay tinext ko kaagad si Anya at nagpakilala ako sa kanya. Sinabi ko na ako yung nakakuha ng garter at nakipagkaibigan ako sa kanya. Nag-meet ulit kami ni Anya at kumain lamang kami sa labas at nag-usap ng mga bagay tungkol sa aming sarili. Doon na nagsimula ang friendship namin ni Anya. Naging magaan kaagad ang loob namin sa isa't isa until nanligaw na ako sa kanya at sinagot na niya ako. Napakaraming mga katangian si Anya ang hinahangaan ko. Kagaya ko ay independent siya, mabait din siya at naunawaan niya ang oras ko sa dami ng mga bagay na kailangan kong bigyan ng pansin. Dahil doon ay naisip ko na si Anya na ang babaeng gusto kong pakasalan at maging ina ng mga anak ko. Sa 13th month sa rin namin ni Anya ay nag-propose na ako ng kasal sa kanya at nag-yes naman siya sa akin, Papa Dudut. Nagsimula na kaming asikasuhin ang aming kasal. After ng ilang buwan ay kinasal na kami ni Anya at isa yon sa araw na hinding-hindi ko makakalimutan. Babe, ilang anak ba ang gusto mo? Tanong ko kay Anya. Okay na ako sa dalawa, isang girl, isang boy. Ikaw ba ilan? Pagbalik niya ng tanong sa akin. 5 pataas, sagot ko sabay tawa. Ay grabe, ang dami naman. Kaya ko ba yon? Ang natatawang wika pa ni Anya. Babe, gusto ko talaga ng maraming anak. Alam mo naman na dalawa lang kaming magkapatid. Gusto ko ng isang big and happy family, ang sabi ko. Mas na-inspired akong magtrabaho dahil kay Anya sa pamilya na bubuoy namin, Papa Dudut. Meron mang kami mga bagay na hindi na pagkakasunduan ay naayos naman namin kaagad yon. Hindi na namin pinatagal pa. Kapag meron kaming away, para sa amin ay mas importante ang aming pagmamahalan kesa sa mga bagay na hindi namin napagkakasunduan. Halos kalahating taon after naming ikasal ay nagbunga na ang aming pagmamahalan, Papa Dudut. Nabuntis na si Anya. Finally, magiging tatay na ako. Every month ay sinasamahan ko si Anya sa pagpapacheck up at sa ika-anim na buwan ng pagbubuntis niya ay doon namin nalaman na merong problema sa baby namin. At nang mailabas ni Anya ang baby namin ay halos madurog ang buong pagkatao ko. Nang malaman namin na meron siyang buta sa puso. Ilang araw lang naming nakasama ang first baby namin na isang boy at kinuha na rin siya kaagad sa amin ni Lord. Nasa ospital pa noon si Anya. Talagang gumuho ang mundo namin ng time na yon. Kahit si Anya ay umiiyak ng umiiyak kasi hindi namin matanggap na ganoon ang nangyari sa first baby namin. Hindi ko kayang i-explain ang sakit na nararamdaman namin ng panahon na yon, Papa Dudut. Basta sobrang sakit niya. Pag-uwi namin sa bahay ni Anya ay ramdam ko talaga ang lungkot naming dalawa. Lalo ng asawa ko. Nag-expect kasi kami na uuwi kami sa bahay na kasama ang baby namin. Yung meron kaming maririnig na iyak pero katahimikan ang sumasalubong sa amin. Kinailangan din namin kumuha ng kasambahay para merong makakasama sa bahay si Anya habang nagtatrabaho ako. Kaya ipinahiram muna sa amin ni Mami, si Ate Linda, na matagal na namin kasambahay sa bahay. Siya munang gumawa ng mga bagay na hindi pa kayang gawin ni Anya dahil alam ko na sobrang lungkot niya at nagre-recover pa lamang siya mula sa panganganak. Kahit na nagluluksa pa rin ako sa pagkawala ng baby namin ay pinilit ko pa rin magpakatatag. Kailangan kong magtrabaho para mabuhay kaming lahat. Ginawa ko rin naman ang lahat upang bumalik ang sigla ni Anya pero napakahirap noong gawin. At naiintindihan ko naman siya, Papa Dudut. Kung minsan ay hinahayaan ko muna si Anya na maging malungkot. Alam ko kasi na kailangan niya ring damhin ang lungkot hanggang sa mawala yon. Isa sa mga paraan ko para kahit papaano ay malibang ang asawa ko ay nagpupunta kami sa iba't ibang lugar. Resorts, beach, malls at restaurants. Umaasa ako na kapag palagi kaming lumalabas o namamasyal ay mawawala sa isipan ni Anya kahit na sandali ang malungkot na nangyari sa amin. Isang araw na wala akong pasok ay inaya ko si Anya na lumabas kami. Sabi ko ay road trip lang. Bahala na kung saan kami mapunta. Pumayag naman si Anya. Alam mo eh, hindi ko alam kung mawawala pa itong lungkot sa pagkawala ng anak natin, babe. Feeling ko ay ako nang may kasalanan. Baka may nagawa ako nung pinagbubuntis ko siya kaya ganun siya nang lumabas. May lungkot na sabi ni Anya habang nagdadrive ako. Babe, huwag mo sisihin ang sarili mo. Walang may gusto sa mga nangyari. Isa pa isaksi ako na ginawa mo ang lahat para maging safe ang baby natin habang ipinagbubuntis mo siya. Siguro'y kaloob ng Diyos na mangyari yon. Isipin mo na lang na meron na tayong little angel na palagi nagbabantay sa atin. Huwag kang maglala, gagawa ulit tayo kapag ready na tayong dalawa. Ang turan ko naman kay Anya. Iniba ko na kaagad ang topic namin at nag-focus na lamang ako sa mga masasayang kwentuhan. Sinabi ko sa kanya na malapit na magbukas yung bagong branch ng business ko at natuwa naman si Anya sa mga sinabi ko. Mayabaya ay nagsabi si Anya na iidlip muna siya kasi inaantok pa siya. Napunta kami sa bandang Anilao, Batangas at naghahanap kami ng isang beach resort doon. Naisipan ko na pwede kaming mag-overnight kasi wala pa akong trabaho sa susunod na araw. Time na rin namin yon ang asawa ko para makapag-relax. May nakita kaming maayos at magandang diving resort at yun na ang napili namin ni Anya. Nag-take kami ng free diving lesson. Halos maghapon kaming nasa dagat at talagang nag-enjoy kaming dalawa. Nag-stay na rin kami doon ng gabi. Sa gabi ay nagpahanda ako ng isang romantic dinner sa mga staff ng resort. Pakaramdam ko tuloy ng gabing yon ay bago pa lamang kaming magde-date ni Anya kasi madalas ay romantic dinner ang date namin noong nililigawan ko pa lamang siya. Hindi na muna namin pinag-usapan ang namatay naming baby at ang naging topic namin ay ang mga memories namin na puro masasaya lamang. Napag-usapan din namin ang aming future at ang mga plano namin para sa aming pamilya at sa aming sarili na puno lang ng positive vibes. Ang gabing yon, Papa Dudut. Pagkagising namin ni Anya ng morning ay nag-swimming muna kami ng sandali at nag-breakfast pagkatapos. Bumiyahin na rin kami pa uwi. Habang nasa biyahe kami ay may ilan kaming naging stopover. Napansin ko na kapag may nakikita si Anya na tindahan na kung ano-ano ay sinasabi niya na huminto muna ako sandali kasi meron siyang titignan. Kagaya ng tindahan ng mga furniture sa bahay na gawa sa kawayan. Bumili siya ng isang set ng table at chairs, bagay daw yun sa garden namin sa harapan ng bahay. Inayaan ko lamang siya kasi baka paraan niya lamang yon para kahit papaano ay makalimot siya sa kalungkutan. Nililibang niya siguro ang sarili niya sa pagbili ng kung ano-ano. Kung meron mang store kaming pinuntahan habang pauwi ay hindi ko makakalimutan yung isang antique store na nakita ni Anya. Sinabi niya sa akin na baka pwedeng i-check namin yung store na yon at baka meron siyang magustuhan. Medyo nagulat ako kasi hindi ko alam na bumibili pala ng ganun si Anya. Siyempre pinagbigyan ko ang asawa ko. Nag-stop muna kami at pumasok kami sa isang antique store, Papa Dudut. Pagkapasok namin ay naamoy ko kaagad ang amoy ng mga lumang gamit. Maraming bagay ang naroon na sa unang tingin mo ay malalaman mo kaagad na luma na. Maayos naman kaming in-entertain na nagbabantay sa store na isang babae na nasa 50s na siguro ang edad. Nagtingin-tingin si Anya at ang una niyang nagustuhan ay yung isang malaking banga na maganda raw ilagay sa living room ng aming bahay. Binili na namin yon at ang sabi ay i-deliver na yon bukas sa address na ibinigay namin. Yun lang naman ang binili ni Anya sa antique store kaya umalis na rin kami kaagad, Papa Dudut. Medyo nararamdaman ko na rin kasi ang pagod ng dahil sa pagdadrive. Kaya pagdating namin sa bahay ay dumiretso na ako sa kwarto para matulog at magpahinga. Si Anya naman ay kumain muna dahil nagugutom daw siya. The next day ay dumating na yung table and chairs na binili ni Anya. Pinalagay na rin namin yon sa garden sa mga nag-deliver para hindi na kami mahirapan. Binigyan na lang namin sila ng dagdag na bayad at pinagmeryenda na rin. Tama nga naman si Anya kasi bumagay yun sa garden namin. Isa rin sa pinagkakabalahan ni Anya ng time na yon ay ang pagtatanim ng iba't ibang klase ng mga halaman. Ang hinihintay na lang namin ay yung malaking banga na binili namin sa antique shop. Badang hapon pa yung dumating, Papa Dudut, at pinalagay na rin namin sa sala kasi hindi namin yon kayang buhatin kasi malaki talaga. Baka mabasag pa yon, sayang naman ang perang ibinayad namin. Pinapunasan ko rin yon kay Ate Linda kasi medyo may alikabok na. Habang nililinisan ni Ate Linda yung banga ay tinawag niya kaming dalawa ni Anya. Ang sabi niya ay meron siyang nakikitang bagay na nasa loob ng banga. Nang gamitan namin yon ng flashlight ay isang manika ang nakita namin, isang ragdoll. "Bakit may manika dyan?" tanong ni Aling Linda. "Baka freebies, biro ko." Gamit yung pangsungkit sa mga sinampay ay kinuha ko yung ragdoll sa loob ng banga. Medyo may kalakihan yung manika, siguro ay nasa 3 dangkal ng kamay ko ang taas nun. Cute yung manika, to be honest. Nakasuot yon ng dilaw na damit at kulay red ang buhok. Medyo madumi nga lang. "Itapon mo na lang siguro, ate," sabi ko kay Ate Linda. "Wag, sayang naman, ang cute eh. Akin na lang, lalabhan ko para magmukhang bago ulit," ang sabi naman ni Anya at kinuha niya sa akin yung manika. Nagkatingin ang kami ni Ate Linda habang ako ay nagtataka. Tinanong ako ni Ate Linda kung mahilig ba sa manika si Anya at ang sabi ko ay hindi. Sa tagal na naming magkasama ni Anya ay never ko siyang nakita na bumili ng manika. O may nasabi man lang siya sa akin na mahilig siya sa manika, Papa Dudut. Pero hinayaan ko na lamang si Anya na ikip yung ragdoll na nakita namin sa banga at baka talagang nangihinayang siyang itapon yon. Kasi baka pwede niyang ipang display o kung anuman ang gusto niyang gawin doon. Nang sumunod na araw ay maaga akong nagising dahil may pasok na ako sa aking trabaho. Bago kami mag-uwian ay nagaya ang boss namin na kumain sa labas. Kaya tinawagan ko kagad si Anya na hindi na ako makakapag-dinner sa bahay. Medyo late na akong nakauwi. Siguro yung mga 11 na noon ng gabi. Kapag anong oras ay tulog na si Anya. Pagpasok ko ng kwarto ay patay na ang ilaw at kahit madilim ay naaninag ko si Anya na nakahiga na sa aming kama. Hindi ko na binuksan ang ilaw at baka magising pa siya. Naligo lamang ako ng mabilis at tumabi na ako kay Anya sa higaan. Pagkahiga ko ay may nakapa akong kung anong bagay na nasa gitna namin ng asawa ko. Pero hindi ko na yun pinansin kasi inaantok na ako. Ang gusto ko lang gawin ng oras na yon ay ang matulog dahil next day ay maaga na naman akong gigising. Kapag may pasok ako sa trabaho ay normal na sa akin ang magising ng alas 5 at palagi akong nauunang magising kay Anya. Pagmulat ko ng aking mata ay nagulat ako at medyo napasigaw nang makita ko yung manika na nakuha namin sa banga. Ang akala ko kasi kung ano at hindi naman ako sanay na pagkagising ko ay makakakita ako ng manika. Ang ingay mo naman babe, bakit ka sumisigaw? Inaantok na tanong ni Anya na nagising dahil sa sigaw ko. Nakakagulat kasing manika eh, itinabi mo ka agad yan sa pagtulog, ang sabi ko. Oo, deniyer ko siya kaya mabilis na natuyo. Ang cute niya kasi eh, para siyang totoong bata, ang nakangiting sagot pa ni Anya. Ang unang pumasok sa isipan ko ay baka iniisip ni Anya na anak niya ang manikang yon. O baka iniisip niya na yun na ang namatay naming baby. Kaya kahit gusto kong sabihin sa kanya na huwag na niyang itabi yon, sa pagtulog ay hinayaan ko na lamang siya. Habang nagbabiyahe na ako papasok sa trabaho ay tumawag ang mami ko para mangumusta. Hanggang sa naalala ko yung manika at nagtanong ako sa kanya. Mami, normal lang ba sa isang babae na nawala ng isang anak ang biglang nahilig sa manika? Tanong ko kay mami. Hindi ako sure eh, pero sa tingin ko ay okay lang yun. Siguro eh sa paraan na mahilig siya sa dolls ay nababawasan kahit papaano ang lungkot niya. Bakit? Nahilig ba sa manika si Anya? Tura ng nanay ko. Parang hindi pa naman po, pero may manika kasi kaming nakita doon sa lumang banga na binili namin. Tapos nilabhan niya yung manika at tinabi niya kaagad sa pagtulog. Tugon ko. Hiya mo na lang muna. Kung hindi naman nakaka-affect sa everyday life niya yung manika, wala naman sigurong problema. Ang wika pa ni mami. Nakuha ko ang point ni mami. Baka ngayon ang way ni Anya para kahit papaano ay makalimutan na niya na wala na ang anak namin. Lumipas nga ang ilang araw at napansin ko na mas inaalagaan na ni Anya ang manika na pinangalanan niyang Bella. Ibig sabihin daw ng pangalan na yon ay beautiful dahil maganda raw ang manikang yon, Papa Dudut. Hindi ko nga lang makita kung ano bang maganda sa manika na yon kasi para sa akin ay kamukha lang din siya ng mga normal na ragdoll. Nagulat na lang din ako nang bumili si Anya ng sewing machine. Ang sabi niya ay gusto niyang igawa ng damit si Bella. Marunong daw siyang manahi kasi nag-take siya ng ganong lesson dati noong hindi pa kami magkakilala. Palagi na rin niyang katabi si Bella sa kanyang pagtulog. Sa una ay okay lang naman sa akin, pero habang tumatagal ay parang hindi na ako komportable sa kung paanong ituring ng asawa ko ang manika na yon. Hanggang isang araw, Papa Dudut, habang pauwi ako sa bahay ay dumaan ako sa isang mall. Pumasok ako roon at pumunta sa isang tindahan na may laruan. May nakita kong isang magandang ragdoll na kung ikukumpara kay Bella ay mas maganda. Ewan ko ba, iba na kasi ang pakiramdam ko sa manika ng asawa ko. Parang ang bigat niya sa pakiramdam. Tapos kapag tinititigan ko siya ay sumasakit ang ulo ko. Naisip ko na ibinin na lamang ng bagong ragdoll si Anya para i-dispatcha na niya si Bella. Pagdating ko sa bahay ay ipinakita ko kay Anya ang magandang manika na binili ko para sa kanya. Bakit ka bumili niyan? May Bella na ako, ang sabi ni Anya. Para palitan mo na si Bella. Itatago, itatapo na lang natin yung lumang manika, wika ko. Ayoko, si Bella ang manikang gusto ko, babe. Hindi ko ito papalitan ng kahit na anong manika, tanggi pa ni Anya. Mahigpit pa niyang niyakap si Bella na para bang hindi siya papayag na kunin ko yon sa kanya. Sa madaling salita ay nabigo akong idispatcha si Bella, Papa Dudut. Minsan ay nagkaroon kami ng pag-uusap ni Ate Linda. Naging topic namin yung manika ni Anya. Ang sabi ni Ate Linda ay kinikilabutan siya sa tuwing makikita niya si Bella. Kahit daw manika lamang yon ay pakiramdam niya ay buhay ito. Lalo na raw at kung ituring yon ni Anya ay parang isang totoong baby daw. Ang sabi ko naman ay kung ako lang ang masusunod ay itatapong ko na ang manika na yon. Kaya lang ay ayaw naman ni Anya. Parang may masamang espiritu na nasa loob ng manikang yon, sabi pa ni Ate Linda. Pinapatawa mo naman ako, Ate Linda. Masamang espiritu? Sa pelikula lang yon may ganoon, ang natatawa kong sabi. Totoo ang mga ganoon, maniwala ka. Noong dalaga pa ako, sinapian ng masamang espiritu yung tiyuhin ko. Naghabol bigla ng itak. ikilala namin yung tahimik at mabait eh. Pagkukwento pa ni Ate Linda. Baka naman po stress lang kaya ganoon. Pero basta, gusto ko maalis na yung bela na yun eh. Siguro kapag nagkaroon ako ng chance, kakausapin ko ulit si Anya tungkol sa manika niya. Turan ko. Sa paglipas ng mga araw ay hinayaan ko lamang si Anya na palagi naming katabi sa pagtulog si Bella. Isang gabi habang natutulog kaming mag-asawa ay naalimpungatan ako at mula sa dilim ay nakita ko si Bella na nasa gitna namin ni Anya. Sobrang lapit ng mukha ng manika sa mukha ko kaya para naman siyang nakatingin sa akin, Papa Dudut. Nainis ako na parang pinapanood ako ng manika habang natutulog. Kaya kinuha ko si Bella at nilagay ko sa ibaba ng kama at natulog na ulit ako. Ilang segundo pa lamang ako nakapikit nang may narinig akong yabag ng paa sa loob ng kwarto. Yung parang tumatakbo ng mabilis. Napabalikwas tuloy ako ng bangon at agad kong binuksan ang ilaw. Kinabahan ako kasi baka may nakapasok na ibang tao sa bahay. Imposible namang si Ate Linda yon kasi never naman siyang pumasok sa kwarto namin ni Anya. Kapag nandun kami sa loob nang hindi siya nagpapaalam. Maliban na lamang kung maglilinis siya. Nang tinan ko ang bawat sulok ng kwarto namin ay wala akong nakitang tao. Pati nga yung kabinet at ilalim ng kama ay chinek ko pero wala talaga. Chinek ko rin ang pinto ng kwarto at nakalock pa rin naman yon. Kahit ang mga bintana ay nakalock din. Hindi ko tuloy alam kung saan ang galing yung tunog na tumatakbo na yon. Alam ko na hindi rin ako nananaginip kasi hindi pa ako tulog nang marinig ko yon, Papa Dudut. Papatayin ko na sana ulit ang ilaw para bumalik sa pagtulog nang makita ko si Bella na yakap ni Anya. Nagtaka ako kasi sa alam ko ay binaba ko yon sa kama sa may side ko. Hindi ko naman nakitang nagising si Anya at kinuha niya yung manika. Medyo nawindang ako sa mga nakita ko at hindi ko talaga maisip kung paano yon nangyari. Kahit na nung isipan ang gawin ko ay hindi talaga ako makahanap ng sagot kung paano napunta sa asawa ko ang paborito niyang manika. Talagang hindi na wala sa isipan ko ang bagay na yon, Papa Dudut. Kung titingnan ko kasi si Bella ay imposible na gumalaw yon at naglakad papunta kay Anya. Hindi ko rin naman matandaan na pinulot ko yung manika at itinabi sa asawa ko dahil sa abala nga ako sa pag-check sa kwarto namin kung meron bang ibang tao na nakapasok. Hindi ko na lamang yung tinanong o sinabi kay Anya kasi baka isipin niya na gumagawa ako ng kwento para matakot siya kay Bella. Pinalagpas ko ang pangyayaring yon at pinilit kong alisin sa aking utak. Wala na kasi akong makuhang sagot kaya mas mabuti pa na bitawan ko na kesa sa mabaliw ako o sa kakaisip. Lumipas ang mga araw at naging normal na naman ang lahat. Kahit na naiinis ako na palagi na lamang nasa gitna namin ni Anya si Bella, sa pagtulog ay tiniis ko na lamang papadudot. Hindi ko na siya ibinababa sa sahig o kahit nilalagay sa kung saan. Ayoko na sa gitna namin ang manikang yon kapag natutulog kami kasi pakiramdam ko ay may kung anong energy na nakaharang sa aming mag-asawa. Pero hindi lang pala ako makaka-experience ng kababalaghan na bumabalot kay Bella kundi maging si Ate Linda rin. Saturday noon, wala akong pasok. Every Saturday ay naglilinis si Ate Linda ng mga kwarto. Palagi niyang inihuhuli ang mga kwarto namin ni Anya kasi yon ang pinakamalaki sa lahat. Nasa sala kami ni Anya habang nanonood ng TV habang si Ate Linda ay abala sa paglilinis ng kwarto namin. Pagkalipas ng ilang sandali ay lumabas na si Ate Linda sa kwarto. Dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig. Nang duman siya sa harapan namin ay napansin ko na namumutla siya at halata sa mukha niya ang sobrang takot. "Okay ka lang ba, ate?" tanong ko sa kanya. "Yung manika kasi ni Anya," sabi ni Ate Linda habang may takot sa kanyang mukha. "Bakit? Anong nangyari kay Bella?" nag-aalala ang tanong ni Anya. "Gumalaw siya. Nilagay ko kasi sa may sahig yung manika tapos paglingon ko ay nasa ibabaw na ng kama. May isa demonyo yata yung manika na yun." Nanginginig na si Ate Linda habang nagsasalita. "Paano naman gagalaw yun? Eh manika lang si Bella." "Ate, pagod ka na yata. Magpahinga ka na kaya muna. Saka wag mo namang sabihin na demonyo si Bella. Ang cute kaya niya. Paano siya magiging demonyo? Diba?" turan pa ni Anya. "Hindi sigurado ako eh. Umakyat ang manikang yon sa kama ninyo. Pasensya na pero nagsasabi talaga ako ng totoo. ang sabi pa ni Ate Linda. Matagal ko nang nakasama si Ate Linda. Bata pa lamang kami ay nagtatrabaho na siya sa pamilya ko, Papa Dudut. Sa pagkakakilala ko sa kanya ay hindi siya sinungaling na tao. Hindi siya yung klase ng tao na gagawa ng kwento at sa pagkakataon na yon ay parang gusto kong maniwala sa sinabi niya. Sinabihan ko na rin si Ate Linda na magpahinga na muna siya kasi kanina pa siyang naglilinis. Alam ko kasi na kahit na anong pilit niya kay Anya ay hindi maniniwala ang asawa ko sa kanya. Nang makalabas na si Ate Linda at pumasok siya sa kanyang kwarto ay natawa na lamang si Anya. Ang sabi niya ay sobrang imposible ng sinabi ni Ate Linda. Hanggang sa naalala ko yung nangyari sa akin na parang kagaya ng kwento ni Ate Linda. Ako? Parang naniniwala ako kay Ate, ang sabi ko. Ano pati ba naman ikaw, Rowan? Hindi makapaniwalang turan pa ni Anya. May nangyari rin kasi sa akin na kagaya noong sa kanya. Matagal na ito, hindi ko nalang binanggit sa iyo. Habang natutulog ka kasi, nilagay ko sa sahig si Bella tapos may narinig akong tumakbo sa kwarto natin. Tumayo ako. Binuksan ko ang ilaw at wala na sa sahig si Bella. Yakap mo na siya, pagkukwento ko. Iniisip mo ba na naglakad si Bella at pumunta sa akin habang natutulog ako? Tanong pa ni Anya. Ganun ang gusto kong isipin pero gaya nga ng sinabi mo, manika lang si Bella. Hindi siya nakakagalaw kagaya natin, ang sabi ko. Natawa na lamang ulit si Anya sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Nagkaroon pa siya ng hinala na baka nagsabwatan kami ni Ate Linda para gawa ng kwento ang manika niya at magkaroon kami ng reason para alisin sa bahay namin si Bella. Iginit ko na nagsasabi ako ng totoo at totoong nangyari yon pero hindi niya pa rin ako pinaniwalaan. Sinabi pa ni Anya na hindi siya naniniwala sa amin ni Ate Linda. Kahit na anong gawin daw namin ay hindi niya itatapon si Bella at doon na niya inamin na tinuturing niya na si Bella ang namatay naming baby. Malaki raw ang naitutulong ni Bella sa kanya para kahit papaano'y mabawasan ang lungkot na kanyang nararamdaman. Nagalit si Anya sa akin kasi ang nasa isipan niya ay gumagawa ako ng kwento para maalis ko sa bahay namin ang paborito niyang manika. Hindi ko na alam ang iisipin ko ng time na yon, Papa Dudut. May parte ng utak ko na nagsasabi na hindi na normal ang sobrang pagmamahal ni Anya sa isang manika to the point na iniisip niya na anak niya ito. Natatakot na ako para sa asawa ko kaya lang ay hindi ko rin naman alam ang dapat kong gawin. Kung itapon ko man si Bella, panigurado na mas lalo siyang magagalit sa akin. On the other hand ay totoo rin naman ang sinabi ni Anya. Simula nang mapunta sa kanya, ang manikang yon ay ngumingiti na ulit siya. Mas nakikipag-usap na siya sa amin at hindi ko siya nahuhuling umiiyak o kaya ay nakatingin sa kawalan. Kaya lang ay iba na talaga ang pakiramdam ko kay Bella. Unti-unti na rin akong naniniwala kay Ate Linda na baka may sa demonyo nga ang manikang yon. Unti-unti na akong naniniwala sa bagay na dati ay hindi ko pinapaniwalaan dahil sa tingin ko ay iyon lamang ang kasagutan sa mga tanong ko na hindi ko dati mahanapan ng sagot. Kinausap ko si Ate Linda sa nangyari at nanindigan siya na hindi siya nagsisinungaling. Ani, wala siyang reason para magsinungaling at nag-aalala pa siya para kay Anya. Kasi baka nga may kung anong masamang bagay ang nakadikit sa manika na yon. Lalo na raw at hindi si Anya ang unang may-ari ng manika. Hindi raw namin alam kung anong history ni Bella. Sa totoo lang ay hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay, Ate. Alam mo yan, pero sa pagkakataon na ito ay parang gusto ko nang maniwala. Dati pa akong may masamang pakiramdam sa manikang yan. Ang bigat niya sa pakiramdam at hindi ko maintindihan kung bakit. Ang sabi ko kay Ate Linda. Dahil nga may masamang espiritu na nakadikit sa manikang yon. Kailangan na nating maalis yon dito sa bahay. Baka kapag nagtagal pa yon, Rowan, ay kung anong mangyari pa sa atin, lalo na kay Anya, ang sabi pa ni Ate Linda. Pero paano? Nagagalit si Anya kapag sinasabi ko na itapon na namin ang manika niya. Nung bumili nga ako ng bagong manika para ipalit doon ay minasama pa niya. Wika ko. May kakilala akong taong kayang makipag-usap sa mga espiritu. Kung papayag ka, kakausapin ko siya at papupuntahin ko rito. Siguro kapag siya nang kumausap kay Anya at mapatunayan natin na masama nga ang manikang yon ay maniniwala na si Anya sa atin. sambit pa ni Ate Linda. Sinabi ko kay Ate Linda na saka na lamang. Pakiramdaman ko muna si Anya at ang manika. Naisip ko rin na panahon na yon na kung sakali na magkaroon na kami ng anak ni Anya ay baka mawala na ang atensyon niya sa manika hanggang sa dumating na nga sa point na kaya na niya itong alisin sa buhay niya. Sinubukan ulit namin ni Anya na bumuo ng baby, Papa Dudut. Halos gabi-gabi kaming nagsisiping. Yun nga lang ay hindi pwedeng hindi ko makikita yung manika kapag magkasiping kami ni Anya at ang pakiramdam ko ay galit siya sa ginagawa namin ni Anya. Minsan ko nang sinabi kay Anya na baka pwedeng ilagay muna namin sa cabinet si Bella kapag nagtatali kami. Kasi hindi ako komportable kasi feeling ko ay pinapanood niya kami. Natawa sa akin ang asawa ko pero pumayag naman siya. Si Anya mismo ang naglagay ng manika sa cabinet at nakita ko na isinarado pa niya ang cabinet. Pagkatapos namin ni Anya ay tumayo na ako at binuksan ang ilaw. Nagulat ako nang makita ko nakabukas na ang cabinet at nasa ibaba na yon si Bella. Nakaharap sa kama at parang nakatingin sa amin ni Anya. Kahit si Anya ay nagtaka nang makita yon Papa Dudut. Naramdaman ko na parang nagkaroon na siya ng duda sa paborito niyang manika pero hindi lang niya maamin. Makalipas ang ilang buwan ay isang magandang balita ang sinalubong ni Anya sa akin. Rowan, meron akong ibibigay sa iyo, ang sabi ni Anya sa akin pagka-uwi ko sa bahay mula sa trabaho. Isang pregnancy test kit na may positive na resulta ang inabot niya sa akin at napatalon at napaluha ako sa sobrang saya. Para makasigurado kami, pina-check up ko si Anya at doon namin na-confirm na buntis na nga ulit siya. Mas naging maingat na kami sa pagkakataon na yon sa pangalawang beses na pagbubuntis ng aking asawa. May vitamin si Anya, gatas para sa buntis at puro healthy foods lamang ang kinakain niya. Hindi rin nawawala ang monthly check-up niya. Hanggang isang umaga pagkagising ko ay nagpunta ako sa CR. Nagdaka ako kasi may naamoy akong parang nasusunog na tela at mukhang nanggagaling yon sa labas ng bahay. Pumunta ako sa may labas, sa likod at naabutan ko si Anya na merong sinusunog sa loob ng malaking drum. Ano yung sinusunog mo? Hindi ka dapat nagsusunog ng kung ano-ano at nalalanghap mo ang usok. Baka masama yan sa buntis. Tanong ko kay Anya. Si Bella, sinusunog ko siya. Sagot pa ni Anya. Bakit? Ang akala ko ba ay paborito mong manikang yan? Ang nagtataka kong tanong. Ilang gabi ko na kasi napapanaginipan si Bella. Kinakausap niya ako at nagagalit siya sa akin kasi magkakaroon na ako ng anak. Ang sabi niya sa akin, papatayin niya ang baby ko kapag lumabas ito. Natakot na ako sa kanya, Rowan. Ayaw ko na sa kanya. Ang sabi ni Anya na may halong takot ang boses. Sinabi pa niya na baka nga totoo ang sinasabi sa amin ni Ate Linda tungkol sa manika. Inamin ko rin sa kanya na simula nang dumating sa bahay namin si Bella ay naging mabigat na ang pakiramdam ko kapag nandun ako sa bahay pero nawawala yun kapag nasa trabaho ako. Natuwa ako kasi finally ay si Anya na mismo ang nagdispatcha ng manikang yon. Pinapunta na rin namin sa bahay yung taong kakilala ni Ate Linda para magsagawa ng cleansing sa aming bahay. Dinispatcha na rin namin yung malaking banga. Simula ng araw na yon ay nawala ng mabigat na pakiramdam sa aming bahay, Papa Dudut. Healthy rin na lumabas ang aming baby na sobra naming pinagpapasalamat sa Diyos. Kung dati hindi ako naniniwala sa mga paranormal, ngayon ay naniniwala na ako at dahil yon sa lumang manika na nakita namin sa loob ng banga. May mga bagay kasing nangyayari nang hirap ipaliwanag. Naging lesson na rin sa aming lahat ang nangyari at hindi na kami bumili pa ng lumang gamit dahil natatakot na kaming maulit ang ganung pangyayari sa sarili naming tahanan. Sincerely yours, Rowan. Kung minsan ang mga bagay na dinadala o pinapasok natin sa ating bahay ay may nagiging epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya maging maingat tayo sa pagbili ng mga gamit lalo na kung meron ng naunang nagmay-ari dito. Walang masama sa pagiging maingat kesa sa magsisi tayo sa huli. At tunay din na walang kasing sakit kapag ikaw ay nawala ng mahal sa buhay. Isa ito sa mga pinakamasakit na parte ng buhay nating mga tao na pagdadaanan natin. Mapalad ka kung ang mga tao sa iyong paligid ay naiintindihan ka sa pagluluksa mo. Ngunit dapat mo ring isipin na may rason ang lahat ng bagay. May mga pangyayari na tatanungin natin ng Diyos. Kung ano ba ang purpose ng isang pangyayari at darating ang panahon